mica de roca per aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula musical amb Elisma i la cançó anomenada Donde Estàs, des del seu àlbum Andar, enregistrat als estudis Your Sound Studio del Pla de l'Estany, aquí a Girona. Anem amb altres tipus de música, deixem el rock d'Elisma darrere i passem a Ithaca amb Cantaloner, Show Your Tongue, Mueve la Lengua amb la Sparkling Boobs Remix. ¿Quién dijo que la segunda parte no son buenas, mami? Y la tercera también. Ah, la tercera, la cuarta y la quinta. Llegaron de nuevo los que controlan el movimiento de manera descomunal. Sí, ya sabía. El espacio aéreo de tu corazón. Yo quiero un beso de tu boca, tu cuerpo me provoca. Estar contigo una vez más. Mami, sé que te vuelves loca si mis manos te tocan. Acércate un poquito más. Yo quiero un beso de tu boca, tu cuerpo me provoca. Estar contigo una vez más. Mami, sé que te vuelves loca si mis manos te tocan. Acércate un poquito más. Yo no sé qué voy a hacer, amor. Te busco y no te puedo encontrar. Hace falta, mami, tu calor. Y yo bailándonos tranquila, me mira y te mira y no ataca la risa. No hace falta hacerlo despacio, si tú quieres lo hacemos deprisa. El acento no es italiano, esta noche cenamos en la torre de Pisa. GPS lo pusimos, será que la tierra se la trajo. Le di un WhatsApp pero no respondió, hasta por el Twitter se va por la busca en la playa de Benidorm. No dejó siquiera el bañador, le mandé un mensaje al contestador y otra vez el saldo se le acabó. Somos nosotros, controlamos el espacio aéreo de tu corazón. Eso tenlo grabado en tu mente. Beso pa' ti, mami. Así, así, así. Volta, Pericolocho. Rosely de nuevo en la casa. Y yo no sé qué voy a hacer, amor. Pero es que no te puedo escuchar. Icata, Cantanola, Show Your Tongue i aquest de Ross Kennedys i el seu Quiero. Ritmes ballables 100% als que et portem a Musicopolis. Roshan Rasbar i en My Heart is Bleeding, versió radiofònica. I'm crying over you left me waiting in the rain. I know it's over. We'll be right back. Aquesta era la música de Roxanne Rasbar i aquesta peça que es deia My Heart is Bleeding. Seguim amb el ritme musical que ens porta, com sempre, i al vostre costat Musicòpolis, la capital de la música. Aquests darrers dies us hem estat presentant cançons d'André Rifé amb la seva excel·lent música. I aquesta n'és una altra mostra. Segons Pity Grilli, el amor és un beso, dos besos, tres besos, cuatro besos, tres besos, dos besos, un beso y ningún beso. S'han atret just al mirar-se, sense haver-se dit res. És d'aquelles coses que la vida et dona, dos cops potser màxim tres. I és que els dos senten exactament el mateix. Tot el que viuran, tot el que faran, ho faran per ells, per ningú més. I al cap de poc, de menys d'un mes, s'aniran a viure un pis. Que bonica serà l'aventura dels dos, començar plegats al niu. I quan arribi la primavera, el mes de març, ell posarà flors, plantes, això diu, i faran sopars per inaugurar el pis. I així passaran l'etapa més feliç. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. Però quan arriba la primavera ja no hi queda llum al pis, no n'hi ha com per posar-hi plantes ni flors a dins. Les setmanes, els mesos van passant, la passió i la il·lusió s'allunyen, es fonen. Potser serà que van cansats, treballen massa, molt més del compte. I després de sopar els vespres, un llegeix al llit, s'adorm l'altre al sofà, i els dissabtes ja no esmorzaran al llit, amb la calma com abans, fins que els dos veuen que això ja està. S'abracen per últim cop i es prometen almenys llarga amistat. I els dos coincideixen que això no es pot perdre, mai es podran perdre, prometen no perdre's. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons i després dos petons i després un petó i després cap petó i al final cap petó. Això és l'amor. L'amor és un petó després dos petons i després tres petons i després dos petons i després un petó i després cap petó i al final cap petó. Això és l'amor. Músiques del món, també presents al nostre espai. Aquest era el ritme musical que ens portava amb la seva cançó Camel Shuffle i la peça era de Amar Sandy. La música continua i ho fa amb aquest ritme ballable d'Elton Now, un altre dels remixos extrets al Cahill Radio Edit del seu Good Morning to the Night. Tanquem la paradeta una vegada més amb un altre segment de Musicopolis que arriba al seu punt i final després d'Elton Now i aquesta Good Morning to the Night amb una altra de les versions que us oferíem. Sentim a Jai Sin amb Pitbull, I'm All Yours, soc tot vostre. Success is here and she don't play, I'm ready for it all, throw it my way. Heart torn and I doubt you can save it, it's okay, it's been like that since I was a baby. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, see right through ya. Four lawsuits, 1 year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. I'm all yours tonight. Got a feeling that I can't deny. girl, lie for you, girl, cry for you, girl, die for you, girl. The truth is it's all for you, girl. We gon' fly, yeah, and we gon' soar, yeah. Tonight is out, yeah, and I'm all yours, yeah.